Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil alem sana kurbandır efendim. Ya Resulallah, bir ben değil alem sana ecran-ı felek levh-ü kalem mesti nigahı. Ecran-ı felek levh-ü kalem mesti nigahı. Medheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ya Resulallah, medheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Mahşerde nebi mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ya Resulallah, rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Kıtmirini meyşah-ı Resul asilere lütfun yüce fermandır efendim. Ya Resulallah, asilere